حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بے شک وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 237۔